أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أسلم عمر أتاني جبريل فقال: قد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. صدق رسولullah فيما قال كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi cümlenizin üzerine olsun. Amin. Şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden rivayet edilmiş olan hadis-i şerifleri okuyup içimizi, gönlümüzü nurlandırıp şenlendireceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin ruhu paki için, sonra onun âlinin, ashabının, etbaının ruhları için, cümle saadat ve meşahit ruhu aliyemizin ruhları için, enbiya ve evliya Allah'ın, Resul-i Kiram'ın, asfiyanın, Allah'a yakın kullarının ruhları için, bu eserin müellifi olan hocamızın hocası Gümüşhane-i Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretleri'nin ruhu için, eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında, bu bilgilerin bize gelmesinde emeği geçmiş olan bütün ulemanın ve ravilerin ruhları için ve bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şuraya cem olmuş olan siz kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ruhları için, biz müminlerin de saadet ve selamet üzere yaşayıp Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna sevdiği ve razı olduğu kullar olarak çıkmamıza vesile olması dileğiyle bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun. Dersin başında metnini okumuş olduğum hadis-i şerifi İbn Abbas radıyallahu anh'ten nakletmişler. Müstedrek'te var. Dârekutni'de ve Suyuti'de var. Meali şöyle: Lemma esleme Ömer'im. Ömer Müslüman olduğu zaman. Hangi Ömer? Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. O Müslüman olduğu zaman etani Cibril'u, Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekal ve dedi ki: kad istübşire ehlüs semai bi İslami Ömer. Ömer'in Müslüman oluşuyla sema ehli müjdelendi. Malum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de İslam kendisine geldiği zaman önce kendisine en yakın akrabası, hanımı, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hatice Efendimiz vesaire yakınları iman ettiler. Bir kısmı muhalefete geçti. Bir kısmı Resulullah Efendimiz'e bu gelen haberi kabul etmedi. Hatta yakınlarından bir kısım kabul etmedi, amcalarından. Allah-u Teala Hazretlerinin ne garip tecellisidir ki Resulullah Efendimiz'in yakınlarından bazısı iman etti, bazısı etmedi. Nasip. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hak yolda sabit kadem etsin. Hakkı hak olarak görüp tabi olmak nasip etsin. Batılı batıl görüp ondan kendimizi korumak nasip etsin. Hiçbir dayanağımız yok Allah-u Teala Hazretlerinin lütfundan, kereminden gayri. Allah-u Teala Hazretleri eğer bize hidayeti ihsan etmemiş olsaydı nasıl hidayeti bulurduk biz? Çünkü herkesin kendine göre bir aklı mantığı var. Herkes kendine göre bir şeyler söylüyor akıl cihazına göre. Efendim, kimisi kemiği eline almış, ufalamış da Allah bu kemikleri mi diriltecek demiş. O kemikleri yoktan var etmedi mi Allah-u Teala Hazretleri? Bu kainatı bu güzel nizamıyla kuran Allah-u Teala Hazretleri insanları bir başka bilmediğimiz şekil ile tekrar diriltmekten aciz mi? Ve huve bi kulli halkin alim, her çeşit yaratmaya kadirken. Ama işte delil getiriyor güya. Kimisi de der ki aman sakın bizim düzenimizi bozma. Şurada kurulmuş bir düzenimiz var. Arap kabileleri geliyor Kabe'ye, ziyaret ediyorlar. Efendim, bu düzenimizi bozma. Dedelerimizin efendim putlarına, şeyine dokunma. Sen ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun sen? Gel seni para istiyorsan paraya gark edelim. Eğer reislik istiyorsan reisimiz yapalım. Buyur başımıza geç. Reis ol. Ona itirazımız yok. Tek bizim yolumuza, düzenimize dokunma. Aman bozulmasın bu. Kurulmuş olan, tıkır tıkır çalışan düzenimiz bozulmasın. İstersen en güzel kızlarımızla seni evlendirelim. Ne istersen verelim. Bak hepsine razı. Ya peki Hakk'a razı ol. Madem hükümler yapmaya razısın, para vermeye razısın, şuna razısın, buna razısın. Bunların hepsini bırak da Hakk'a teslim ol. Bak şeytan nasıl aldatıyor insanı. Bak nefis nasıl aldatıyor. Nedir o senin müdafaa etmek istediğin düzen? Ne oldu yani? Yıkıldı gitti. Küfür düzeni sonra. Resulullah Efendimiz dedi ki, güldü onlara, acıyarak güldü. Dedi ki, bir elime ayı verseniz, bak işte ne güzel mehtap. Bir elime de güneşi verseniz, pırıl pırıl etrafa ışık saçıyor. Bu yolu değiştirmem dedi. Yani bana ne verseniz, ben vazifeli bir insanım. Ben Allah-u Teala Hazretleri bana ne emretmişse onu söylemekle vazifeliyim. Kendim bir şey yapmıyorum ki sizin tekliflerinizden birisini kabul etmek benim için bahis konusu olsun. Değiştirmem dedi. Sen misin değiştirmeyen? İktisadi ablukaya aldılar, efendim sövdüler, saydılar. Efendim, Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki sen dışarı çıkmayacaksın. Evinden dışarı çıkmayacaksın. Peki dedi, halim, selim, duygulu, hassas, mizaçlı, zeki, arif bir kimse. Çıkmadı ama bahçesinde ibadet ederken cümle ahali gelir, avlusunun etrafından onun ibadet edişine bakardı. Allah Allah. Bu nasıl bir şey böyle? Onun gözyaşı döküşüne, Allah'a yalvarıp yakarmasına bakarlardı. Yok böyle yapma. Herkes başına toplanıyor, görüyor diye başlıyorlar. Tabii bu sıkıntılar içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzülüyordu. Beşer. Allah-u Teala Hazretleri kendisi peygamber seçmiş. İnsanlara verilenlerin en büyüğünü vermiş kendisine. Seyyidül evvelin vel ahirin olmuş. Ama meşakkati var. Demek ki meşakkatlere de hak yolda sabretmeli. Bak Kerem ile Aslı hikayesinde diyorlar ki Aslı'nın yüzünü göreyim diye 32 dişini çektirmiş. Hikaye ama oradan ibret al. Birisi bir sevdiğinin yüzünü görmek için 32 dişinin çatır çutur çekilmesine razı oluyor da hikayede yani. Belki de olmuştur ona benzer hadiseler. Sen hak yolda Allah'a kulluk etmekte niye ufacık bir meşakkate tahammül etmezsin? İnsanların vasıfları içinde en güzeli sabır vasfıdır. Sabır ve sebat. Sapasağlam duracaksın bastığın yerde. İşte bir elime güneşi, bir elime ayı verseler dönmem dedi ya Resulullah. Hadi bakalım onun sünneti işte. Sen de bir eline ayı, bir eline güneşi verseler dönme bakalım İslam'dan. Birazcık şeyi gördün, nimeti gördün. Birazcık kafirin ileri gittiğini gördün. Hah füze yapıyor, hah gemi yaptı, tayyare yaptı filan diye hemen başladı sarsılma. Öyle oldu 19. yüzyılda. Baktılar ki Allah Allah. Evvelce iyiydi. Osmanlı orduları yürüyüp gittiği zaman devirip gidiyor. Karşı tarafı Müslümanlar galip gelir, Müslümanlar galip gelir derken iyiydi ama iş tersine dönünce vay kafirler de bayağı hünerleri varmış. Epeyce orduları kuvvetliymiş, bilgileri varmış, aleti edevatı varmış. İlimde, irfanda ileri gitmişler filan deyince bir tereddüt geçirmeye başladı ahali. Sımsıkı dursana, sımsıkı dursana bastığın yerde sapasağlam benim dinim, hak din diye başladı tezezzül. Acaba biz mi doğruyuz, o mu doğru, bilmem şöyle mi, böyle mi filan diye 19. yüzyılda patladı. Yara, çıban büyüdü, baş verdi, patladı. Bir kısmı artık dediler ki, biz bu yolun boşluğunu anladık. Yol o tarafmış dediler. Döndüler küfre. Bir kısmı döndüler. Şimdi 20. yüzyılda Avrupa başladı Müslüman olmaya. Bakalım bu zavallılar ortada kaldı. Ne yapacak şimdi? Avrupa Müslüman oluyor şimdi. Avrupa'daki insanlar, hem de alimleri Müslüman oluyor. Filozofları Müslüman oluyor. Büyük mütefekkirleri Müslüman oluyor. Kaldılar ortaya yerde. Neyse, Peygamber Efendimiz o sıkıntılı zamanlarda dua ederdi. El kaldırıp derdi ki, Ya Rabbi benim grubumu, yolumu iki Ömer'den birisiyle takviye eyle. Bu Ömer, bahadır bir Ömer. Ömer İbnül Hattab. Okunu yayına aldım, bir kere vücut duydu, boylu bu. Yani öyle, o devirde boyun posun çok büyük önemi var tabii. Fazlası kuvvetli, kimse önünde duramaz. Bahadır insan, güçlü kuvvetli. Allah-u Teala Hazretleri bu Ömer'e Müslümanlığı nasip etti. Ötekisi küfürde kaldı. İkisinden birliğiyle beni takviye et ya Rabbi diye dua etmişti. Allah duasını kabul etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman oldu. Nasıl Müslüman oldu? Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere yola çıktığı zaman okunu yayına aldı. Nedir bu adamın yaptığı? Bizim dinimizi bozdu. Düzenimizi bozdu. Bir ayrılık gayrılık çıkardı. Şunu öldüreyim diye adam akıllı, azimli, eline silahını aldı, yola çıktı. Hışımlı hışımlı giderken yolda kendisini görenlerden birisi dedi ki, nereye gidiyorsun? Muhammed'i öldüreceğim. Sen dedi, onu nasıl öldürebilirsin? Onun etrafında ashabı var. Canlarını vermeye razı. Canlarını veriyorlar. Hatta Kureyşliler bir Müslümanı ölüme götürüyorlar da diyorlar ki, ne olurdu sen şimdi ailenin yanında olsaydın da Muhammed bizim elimizde olaydı senin yerine, onu öldürseydin. La diyor, vallahi diyor, onun ayağına diken basmasına razı değilim. Ölürsem öleyim, ne olacak, hak yolda öleceğinden şehit olur. Dikenin batmasına rızam yok. Değil benim yerimde o olsun da siz ona işkence edin, öldürün. Onun ayağına bir diken batmasına rızam yok, gönlüm razı değil. Nedir ki can dediğin şey, bir defa işte Allah yolunda nasıl olsa bir zaman gelince verilecek. Dedi ki, sen onu öldüremezsin, sen asıl kendi ablana, eniştene bak ki onlar Müslüman oldular. Vay öyle mi? Ablam da eniştem de Müslüman oldu, döndü bu sefer ablasının evine. Girdi içeri, Kur'an okuyorlarmış, seslerinden duydu, anladı Müslüman olduklarını, başladı dövmeye. Birisi kadıncağız, ötekisi Hazreti Ömer'in karşısında dayanacak bir insan değil. Vurunca artık dediler ki, ne olursa olsun ağızlarına gelen doğru sözü söylediler. Onun üzerine bir insafa geldi Hazreti Ömer. Baktı ki bunlar bir ayak diretiyor filan. Getirin bakalım şu okuduğunuz şey neymiş dedi. Okudukça yola geldi. Okudukça yola geldi. Sonunda o da Müslüman oldu. Ava giderken avlandı. Ama hak yolda. Hazreti Peygamber'i öldürmek için evden çıkmış iken Müslüman olarak o gün evine döndü. Hazreti Ömer. Ondan sonra da Ya Resulallah biz bu kafirlerden ne korkuyoruz dedi. Gel şöyle aleni kılalım namazı dedi. Kuvvetlendi İslam. Yani etraftan perva etmez oldular. Çünkü korkarlardı Hazreti Ömer'den. Vurduğunu devirirdi. İşte o Ömer İbni Hattab Müslüman olunca Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Böylece geldi. Dedi ki, sema ehli, gökteki melekler Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla müjdelendiler ya Ömer. Hepsi sevinçli bayram yapıyorlar dediler. Sonra İslam'a hizmet etti de o şerefi düşünün ki Resulullah'ın yanında medfun şimdi. Resulullah'ın yanında medfun. Resulullah'a kayınpeder oldu. Kızı Resulullah'ın zevcesi oldu. O da Resulullah'a kayınbaba oldu. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la beraber türbe-i saadette onun yanında yatmak şerefiyle şeref yap. Onun yanında yatıyor. O Ömer. Allah şefaatine nail etsin. Tabii kıssalardan nice hisseler çıkar uzun uzun üzerinde dursak. Ashab-ı kiramın her birinin hayatında ne ibretler vardır? Ne ibretler vardır? Her bir noktası üzerinde insan günlerce durabilir, saatlerce konuşabilir, ders yapabilir. Adaletiyle meşhur oldu. O koca vücuduyla hüngür hüngür ağlardı Allah korkusundan. O koca vücuduyla kimse pazusunu bileğini çeviremediği halde Allah korkusundan ağlardı Hazreti Ömer. Sonra da halife oldu. Gece gündüz uyumaz durmazdı, dolaşırdı. Geceliğin herkes uyuduğu zaman bu ümmet bana emanet edilmiş, ben bunların başkanıyım, imamıyım, reisiyim diye uyku tutmazdı, dolaşırdı. Çok hikayeleri vardır, olmuş hikayeler, kıssalar vardır ki bu gezerken başına gelmiş hadiselerden. Bir kısmı Safahat'ta Mehmet Akif Nazma çekmiş. Bizim edebiyatımızda da maruftur. Mesela Kocakarı ve Ömer hikayesi vardır ki harpte şehit olmuş bir Müslümanın çocukları onların anneannesi veya babaannesi ile beraber kalıyorlar ama aç, susuz günlerce geceliğin onların sızıntısını duyuyor dolaşırken Hazreti Ömer. Kendi sırtına un çuvalını yükleyip öyle getiriyor onlara. Diyorlar ki ey emir el müminin, ey Müslümanların emiri, ey halife, bırak bizi taşıyalım. O gözyaşlarını dökerek ağlaya ağlaya o kendisi taşıdı çuvalı. Çok hikayeleri var. Allah şefaatine nail etsin. Allah onların hayatlarını okuyup onlardan ibret almak bizlere nasip eylesin. Lemma kâne leyletün üsviyedi, diğer hadisi şerife geçtik. Merertü bil mele'il a'la ve cibrilü kel hinsil bali min haşyetillahi azze ve celle. Hani demin dedim ya, Hazreti Ömer o koca vücuduyla ağlardı, sakalından süzülürdü, yüzünden süzülürdü gözyaşları. Bak neden. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte diyor ki, لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ اُسْرِيَ بِي benim alınıp da miraca çıkartıldığım gece, Mekke-i Mükerreme'den alınıp Kudüs'e, Kudüs'ten de miraca çıkartıldığım gece, göklerde مَرَرْتُ بِالْمَلَئِ الْعَلٰى çok yüksek bir grubun yanından geçtim. Ne grubu? Allah'a yakın meleklerin grubu. Mele'il ala. Allah'a yakın meleklerin grubunun yanından geçtiğim o miraç esnasında ve Cibril kelhisil bali min haşyetillahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretlerinin haşyetinden, korkusundan Cebrail aleyhisselam gördüm ki eskimiş bir kilim gibi duruyor kenarda. Eskimiş, buruşmuş bir kilim gibi, hasır gibi, bir keçe parçası gibi dürülmüş, buruşmuş bir kenarcıkta öyle duruyor. Allah'ın korkusundan, Allah korkusundan, haşyetullah'tan Cebrail aleyhisselam'ı öyle kenarda öyle duruyor. Cebrail aleyhisselam dört büyük melekten birisi. Peygamber Efendimiz'e vahiy getiren Allah-u Teala Hazretleri öyle bir ulu dergahın sahibidir. Öyle azamet sahibidir. Senin cesaretin nereden geliyor? Senin bunca günahları, benim bunca günahları işlemekteki bu cesaretimiz nereden geliyor ya? Bizim bu halimiz ne olacak? Cebrail aleyhisselam bir buruşuk kilim gibi orada Allah korkusundan kenara büzülmüş kalmış da senin neyin var ki böyle burnunu havaya dikmiş de günahların içinde gelip duruyorsun, tutup duruyorsun? Cahillikten, akılsızlıktan. Küçük bebek, bilmem kaç bin voltluk teli tutarken içinde ne olduğunu bilir mi? Cahil. Teli tutar, ondan sonra kömür olur gider. Uçurtma uçuran çocuk bilir mi? Tele takılan uçurtmasının ipinden kendisine ne geleceğini? Cahil. El cahilü cesurun. Bizim bu böyle halimiz cahilliğimizden. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Sen Allahu Teala Hazretlerinin azametini bildikçe korkun artacak. Haşyetullah artacak. Sen o zaman başkasının karşısında eğilemeyeceksin. Başkasının karşısında diz çökemeyeceksin. başkasını değil, Allahu Teala Hazretlerinin emrini kullanmaya çalışacaksın. Allahu Teala Hazretlerine kul olmaya çalışacaksın. İçinde ikilik kalmayacak. İçinde gül ve gış kalmayacak, kötülük kalmayacak. Ben bunu böyle yaparsam Allah bunun hesabını benden sorar diye tir tir titriyeceksin. Harama el uzatamayacaksın, rüşvet alamayacaksın, rüşvet veremeyeceksin. Efendim zulmedemeyeceksin, gadir edemeyeceksin, gasp edemeyeceksin. Uykun kaçacak Allah korkusunda. Hocam yani bu din Avrupalılar tenkit ediyorlar. Efendim korku üzerine bina edilmiş. Bizim dinimiz iki kanatlıdır. Öyle tek kanatlı değil. İki kanatlıdır. İki tarafı birden vurarak insan yükseklerden yükseklere uçar gider. Bizim dinimizde sevmek de var, korkmak da var. Sen şu zenginlerin şu paraya nasıl sarıldığını bilmiyor musun? Kaçırmayayım diye. Bu para azalmasın diye, elinden gitmesin diye. Bir yüksek mevkiye çıkmış adamın o mevkiyi elden kaçırmamak için daha yukarılara ne kadar boyun eğdiğini bilmiyor musun? İnsanın içinde bir his vardır. Elde bulunan nimeti kaçırmak istemez. Peki Allah-u Teala Hazretleri sana kulum demişken, sana bunca nimetleri verip dururken, onun lütfu keremini görmekteyken onu kaçırmaktan korkmaz mısın? Demek ki sevgiden de korku var. Hatta sevgide daha büyük korku var. Seven insan tir tir titrer, aman sevdiğimin hatırını kırmayayım diye, gönlünü kırmayayım, onun hoşuna gitmeyecek bir şey yapmayayım diye, ne derse peki der, baş üstüne der. İnsan Allah-u Teala Hazretlerini tanıdıkça, onun kudretini, azametini bildikçe, celalini, cemalini gördükçe, okudukça, cemaline hasretinden, celalinden, haşyetinden Allah'a kulluğu çok güzel yapar. O güzellikten mahrum olursam benim halim nice olur der. Bir de kahrından korkar. Allah-u Teala Hazretleri bize şuur ihsan etti. İnsanın kıldığı namazdan nasibi şuurun nispetindedir. Ne kadar şuurla kılmışsa o kadar ecir alır. Söylediği sözden yaptığı işten nasibi, sevabı şuurun nispetindedir. Ne kadar şuurluysa o kadar ecir alır. Ne kadar takliden yapıyorsa, paldır küldür yapıyorsa, gelişi güzel yapıyorsa kendisi bilir. Kendisi bilir. Yani Allah-u Teala Hazretlerine hiç kimse hiçbir şekil ile zarar veremez. Allah-u Teala Hazretleri kullarına zulmetmiyor. Allah-u Teala Hazretleri kullara kendilerinin yaptıklarına mukabele ederek muamele ediyor. Kul nasıl davranırsa ona göre davranıyor. Ama lütufla gene. Bir yaparsa bine sayarak. Bir küçük iş yapıyor kul. Yaptığı şey nedir ki incinin çekirdeğinin içine koysan dolmaz. Küçücük bir şey yapıyor. Onu rahmetine vesile edin. Ama onun yaptığı işe göre, onun zihniyetine göre, onun şuuruna göre bir insan namaza durduğu zaman secde mahalline bakıyorsa, baktığı zaman Allah-u Teala Hazretleri de ondan hoşnut, razı. Secdeden başını kaldırıp sağa sola bakmaya başladığı zaman Allah'ın iltifatı kesiliyor. Bak, onun davranışına göre. Edep takındı mı, edebe riayet etti mi lütfa gark oluyor, edebi bıraktığı anda düşüveriyor hemen. Olduğu yerden. Allah-u Teala Hazretleri bize şuur versin. Müslümanlık zeka işidir. İnsan ne kadar zeki ise o kadar yüksek dereceli kul olur. Düşünür, taşınır, bilir Allah-u Teala Hazretlerine kulluğun güzel şekli nasıl olacağını, hangi sıfatların güzel sıfatlar olduğunu, hangilerinin kötü sıfatlar olduklarını, kötüleri atar, iyileri üzerine toplar ve neticede Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanır. Akılsız insanla kaş yapayım derken eğri büğrü yollarda giderek bir şey elde edemez. Yalnız bilelim ki Allah-u Teala Hazretlerinin kahrı çok şiddetlidir. İkabı, cezası çok elem vericidir, çok şiddetlidir. fevkalade şiddetlidir. Yani Allah-u Teala Hazretleri biz günah yaptığımız zaman üzerimize taş yağdırmıyor. Yağdırır. Peygamber Efendimiz'in zamanında kafirin birisi giderken tepesine yıldırımı yağdırmış. Feyursilü savaika feyusibü huyha men yaşa ayet-i kerimesine bildiriyor. İşte böyle dilediğine yıldırımı tepesine indirir ve onu olduğu yerde kahreder. Ona da kadir. Yine lütfundan tehir ediyor. Belki tevbe edersin diye. Yine lütfundan tehir ediyor. Halim olduğu için, hilim sıfatıyla hareket ettiği için gazabıyla, celaliyle birden tecelli etmiyor. Lemma kellemallahu Musa kâne yebsuru debiben nemli alassafâ fil leyleti zalma mesireti aşereti ferasih. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif Musa aleyhisselamın haletindeki tahavvülü anlatıyor. Musa aleyhisselam ailesini alıp Mısır'a doğru giderken peygamberlik vazifesiyle Tur Dağı'na geldiği zaman orada tecelliye mazhar oldu. Orada Allah-u Teala Hazretlerinin vahyine erince iştiyakı arttı. Şevki galebe çaldı. Allah-u Teala Hazretlerine karşı hasretliği coştu. Dedi ki Rabbi erini enzur ilek. Ya Rabbi müsaade eyle, kendini bana göster de ben sana göreyim bakayım. Görmek istedi Allah-u Teala Hazretlerini. Fakat nasıl görecek? Yani nasıl görecek? قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَاكِنْ يُنْزُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي Sen beni göremezsin, göremeyeceksin ama şu karşıdaki dağa bak. Eğer benim tecellime o dağ tahammül edebilirse o zaman sen de beni görebilirsin buyurdu Allah-u Teala Hazretleri. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَى سَائِقًا Dağa tecelli ettiği zaman dağ parça parça oldu Allah-u Teala Hazretleri'nin tecellisi üzerine. O müthiş manzara karşısında Musa Aleyhisselam baygın yere serildi, düştü kaldı. Şimdi ondan sonra kalkınca tevbe etti. Yani o istediği şeyin kendi takatinin çok üstünde bir şey olduğunu itiraf ederek çok tecellilere nail oldu Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam. Burada Peygamber Efendimiz onların hikayesi sadedinde buyuruyor ki Lemma kellemallahu Musa Allah-u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'la konuşunca Tur Dağı'nda vahyedip konuşunca bir değişiklik oldu Musa Aleyhisselam'da ki kâne yebsuru görürdü debiben nemli alessafâ kara taşın, düz taşın üzerinde karıncanın yürüyüşünü görürdü. Ne zaman? Filleyleti zalma, karanlık gecede. Ne kadar mesafeden? Mesirete aşereti ferasih. 10 fersah mesafeden görürdü. Duygularına bir keskinlik gelmiş yani. 10 fersah mesafeden kara taşın üzerinde karıncanın gezişini görür hale geldi. Allah-u Teala Hazretlerinin o tecellisi bereketiyle. Hocam bu işler nasıl oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde kul bana nafile ibadetleri işlemekle yaklaşmaya devam eder durur. Her ibadet kendisini bana yaklaştırır. Namaz kıldıkça yaklaşır, oruç tuttukça yaklaşır, Allah dedikçe yaklaşır, tevbe ettikçe yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Hatta uhibbehu, nihayet ben o kulumu severim. Sevgime nail olur. Kusurları vardır, kusurlardan paklanır, derecesi yükselir, yaklaşır, nihayet ben o kulumu severim. Feyza ahbettuhu, ben bir kulu sevdiğim zaman, o kulu sevdiğim zaman, kuntu sem'ahu allazi yebsuru bihi gördüğü gözü olur. O zaman on fersah ne? Her şeyi görür. İşittiği kulağı olurum. Her şeyi işitir. Allah işittiriyor çünkü. Ben onun kulağı olurum diyor Allah-u Teala Hazretleri. Söylediği dili olurum. Sözü maldan tatlı olur. Tesirli olur. Hakkı söyler. Hazreti Peygamber hangi üniversiteden mezundu acaba? Nereden diploması vardı? Allah-u Teala Hazretleri yardım edince, lütfedince, seçince öyle ümmilerin içinden öyle peygamber çıkarttı ki gelenlerin, gidenlerin, gelmişlerin, geleceklerin efendisi oldu. Alimlerin alimi oldu. Resulullah Efendimiz. Neler söylüyor da okuya okuya bitiremiyoruz. Seneler senesi burada. Benden önce hocam okudu. Ondan önce hocası okudu. Şimdi ben okutuyorum. Bir zaman gelecek ben de toprağın altında gideceğim. Yine okunacak Resulullah'ın hadisi şerifleri. Bak hepimiz istifade ediyoruz. Alimler, alimler dağcı nispetinde ilminden şey alıyor. Allah öğretti mi böyle öğretir. Allah gösterdi mi böyle gösterir. Allah bildirdi mi böyle bildirir. Allah-u Teala Hazretleri bizi kendisine has kul olmak şerefine erdirsin. Amin. Resulüne has ümmet olmak şerefine erdirsin. Cezayir'de Hasan Paşa sefere çıkmışlar. Düşmanların hiçbirisi sokulamamış. Her birisi bir köşeye dağılmış, saklanmış. Gemilerle dolaşıyorlar, düşman gemisi görmüyorlar. Nerede? İtalya ile İspanya arasında, Fransa arasında, Cezayir, İtalya, Fransa, İtalya arasında. Oralarda dolaşıyor da düşman gemisi göremiyor. Bu taraflara ne haddine gelmek? O taraflarda düşman gemisi karşısına çıkamıyor. Bir adaya gelmişler, demirlemişler. 6-7 gemi. Hasan Reis daha ilk defa reislik yapıyor. Geceliğin demirlemişler, sabah olmuş. Sabah nasıl olur? Malum gecelik, gecenin karanlığı doğu taraftan aydınlanmaya başlar. Demirleri toplayalım, yelkenleri açalım, bu adanın bu körfezinden dışarı çıkalım. Emir yok. Birbirleriyle söyleşmişler, işaretleşmişler, konuşmuşlar. Öteki gemilerin reisleri demişler ki bu adam tecrübesiz, başımıza ilk defa reis tayin edildi, filonun başına komutan tayin edildi, bilmiyor. Şimdi düşman bizi bu körfezin ağzında bastırırsa mahveder burada. Açık denize çıkalım ki hani şöyle manevra yapacak kabiliyetimiz olsun, düşmanı yenebilelim. Burada bizi yakar, gemilerimizi yakıverir. Yani burada durumumuz iyi değil. Ne yapalım söyleyelim bari demişler. Kayıklara binmişler kendi gemilerinden. Hasan Reis'in gemisine gelmişler. Kapıyı çalmışlar. Hasan Reis seccadenin üzerinde. Hasan Reis seccadenin üzerinde. Efendim demişler, gemicilik tölesinde böyle bir limanda uzun müddet beklenmez. Karadan ateş ederler, öbür taraftan tuttururlar. Sıkışır insan, kısar, kıstırılmış olur. Burada durmamamız lazım, çıkalım. Emir buyurursanız hareket edelim burada. Arkadaşlar demiş, biraz daha sabredin. Biraz daha sabredin. İnşallah 5-6 parça düşman gemisi gelir. Onları yakalarız, öyle gideriz demiş. Dışarı çıkmışlar birbirlerinin yüzüne bakarak. Demişler ki, adam gemiciliği bilmiyor. Bir. Bir de şimdi bize evliyalık taslıyor demişler bak. Olacak şeyden haber veriyor. İleride gemi gelecek de biz onları yakalarız inşallah diyor demişler. Fakat tabi emir emirdir, gitmişler, hazırlıklarını yapmışlar, işaret bekliyorlar. Nihayet Hasan Reis'in gemisinden işaret çıkmış, birden adanın burnundan açığa denize çıkıverince karşıda 5-6 parça düşman gemisi görünmüş. Tabi düşman gemisi aheste aheste gelirken adanın içinden karşılarına böyle Osmanlı donanmasından birkaç parça çıkıverince ötleri patlamış zaten. Hemen teslim bayrağını çekmişler. Yakalamışlar onları, götürmüşler. Cezayir'e ganimet olarak götürmüşler. Şu kadar gemi, içinde şu kadar asker, bu kadar bilmem erzak, bu kadar malzeme falan götürmüşler. Peki o karanlıkta, o körfezin içinde nasıl gördü Hasan Reis o gemilerin geleceğini? Hasan Reis görmedi ki, Allah-u Teala Hazretlerine insan kul olunca işte böyle olur. Buradan kıyas eyle ötesini. Hüner Hasan Reis de değil. Hüner Allah'a kul olmakta. İnsan Allah'a kul oldu mu o kainatın sahibi. Her şeyi biliyor, her şeye vakıf, her şeye gücü yetiyor. Sen ona kul olursan böyle olur. Ondan kulluğunu çekersen Ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. Doğumuna gücün yetmiyor. Ölümüne gücün yetmiyor. Efendim, hastalık gelse def edemiyorsun. Bazen bakıyorum, doktor hastalanmış. Takılıyorum. Ya doktorlar da hasta olur mu? Başkalarını tedavi eden insan kendisi hasta olur mu? Olur. Ne olsun? O da aciz bir insan. Yani o bir şey değil. Hasta olsa hastalığı def edemiyor. Ölüm gelse ölümü def edemiyor. Doğmak elinde değil, ölmek elinde değil. Hiçbir şey elinde değil insan oldu. Felç gelse, bu baba yiğitti, daha önce pehlivandı, boksördü. Vurduğu zaman 3 kişiyi devirmişti. Efendim şöyle yapar. Şimdi felç geldi. Hadi bakalım. Ya bu damarın, bu kolun tertibini biliyorum. İşte şuradan damar geçer, buradan kas gelir, o kasın ucu buraya bağlanır, şu kemik vardır. Biliyorsun ama hadi çalıştır bakalım. Çalışmayınca çalışmıyor. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Bütün güçler, kuvvetler Allah'ladır, Allah'tadır. Allah'a kulluktadır. Ona kul olursan yardım ederse eder. Etmezse düz yolda insan yolunu şaşırır. Yaparım diyen çok insanlar olduğu yerde yığılıp kalmıştır. Allah-u Teala Hazretleri ile, Allah-u Teala Hazretlerinin sevgili kullarıyla, Müslümanlarla Allah'a karşı gelerek harp ilan etmiş insanların hepsi, akıbetleri tarih kitaplarında doludur. Firavunlar, Şeddatlar, Karunlar, nice nice kavimler, topluluklar, Kur'an-ı Kerim onların kıssalarıyla dolu. Neden? Hisse alalım diye. O kıssalar neler okunuyor? Hikaye kitabı mı Kur'an-ı Kerim? Hisse al da kulluğu güzel yap diye. İşte böyle insan Allah'a kul olunca bir şey olur insanda, bir değişiklik olur. Birçok değişiklik olur da hani bir toptan değişiklik olur demek istiyorum. Böyle olmuş Musa Aleyhisselam'da. لَمَوْكَفُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يُسَلِّ ف۪يهِ سَيْفٌ وَلَا يُطْعَنُ بِرُمْحٍ وَلَا يُرْمَى ف۪يهِ بِسَهْمٍ اَفْضَلُ مِنْ اِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً لَا يُعْسَ اللّٰهُ ف۪يهَا تَرْفَةَ عَيْنٍ. Bu hadis-i şerif cihat ile ilgilidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki Allah yolunda bir duruş, mevkıf, vukuf demek, durmak demek. Yani şöyle bir yerde bir müddet durmak, ayakta durmak, beklemek. Allah yolunda bir müddet bir yerde durmak, nasıl bir durmak? La yusellu fihi seyhun. Kılıç çekilmemiş. Vela yut'anı bir rumhin. Mızrak saplanmamış kendisine. Karşısında kılıç çekilmemiş. Düşman ona kılıç çekmemiş. Mızrak saplamamış. Vela yurma fihi bir sehmin. Kendisine ok atılmamış. Yani sıcak savaş başlamamış. Yani kurşunlar, oklar atılıp vızıldayıp geçmiyor yani. Öyle de olsa, yani bir tehlike bahis konusu da olmasa, Allah yolunda şöyle bir duruş, hayrun, daha hayırlıdır, eftalun, daha faziletlidir, min ibadeti sittine sene, 60 senenin ibadetinden daha faziletlidir. 60 senenin ibadetinden daha faziletlidir. Bir duruş, Allah yolunda bir duruş. La yu'sallahu fiha tarfete aynin. Ama nasıl 60 yıl içinde hiç Allah'a isyan olunmamış olan 60 yıllık ibadetten daha hayırlıdır. Hani insan ibadet eder de ya kabul olur ya kabul olmaz. Veyahut hem ibadet eder hem günah eder. Gündüz gelir burada namaz kılar, gece gider orada hata işler. Sabah iyi yoldadır, akşama şaşırır. Akşam iyi yoldadır, sabaha şaşırır. Alacalı, iyi, kötü, düşe, kalka, öyle değil. Hiç Allah'a isyan edilmeden 60 yıl ibadetle geçirilmiş, bir fazilet kazanılmış, bir sevap kazanılmış. Allah yolunda bir müddetçik duruş ondan daha hayırlı. 60 yıllık böyle ibadetten daha hayırlıdır. İşte bizim bu topraklarda şimdi böyle hür olarak nefes almamızın sırrı budur. Biz buralarda nefes alamazdık şimdi şuralarda. Burası Bizans'ın idi. İşte şu biraz ileride Kızkaşı var. Onun üstünde bir bilmem hangi imparatorun heykeli vardı. Altında çıplak kadın resimleri var. Yılanlar dolanmış bilmem neler filan. Biraz ileriye gidersin Saraçhane başında bir sürü sütunlar şeyler vardı. Bizanslıların bilmem hangi şeydi. Biraz ileriye gidersin efendim Bizanslıların sarnıcıdı. Biraz ileriye gidersin Ayasofya Bizanslıların kilisesidir. Biraz ileriye gidersin Galata bilmem kulesi Cenevizlilerden kalmadır. Biraz ileriye gidersin şöyle biraz. Yani biz burada ne arıyoruz? Nasıl gelmişiz? Buraları nasıl almışız? İşte bizim buralarda şimdi hür olarak, babamızın malı olarak, dedemizden, ecdadımızdan bize intikal etmiş mal olarak şöyle rahat rahat oturup da Allah'ı anmamız, Resulullah'ın hadisi şeriflerini okumamız, çalışıp kazanıp yiyip içip şükretmemiz, Allah'ın nimetlerinden istifade etmemiz, şu güzel beldede, Akdeniz'de, Karadeniz'le Marmara'yı bağlayan bir böyle nehir gibi boğazın içinde, Haliç gibi bir körfezin efendim çevresinde, Çamlıca gibi bir güzel manzaralı yerde, adalar gibi bir sefalı yerde, böyle bizim böyle zevk ve sefa içinde yaşamamız ve Anadolu'ya, Trakya'ya sahip olmamız nedendir? İşte bu hadisi şeriftendir. Resulullah'tandır, Kur'an'dandır, İslam'dandır. Eğer biz bu zihniyette, bu ideolojide, bu mantıkta, bu kanaatte insanlar olmasaydık, bizim dedelerimiz bu mantıkta olmasaydı, ben Orta Asya'da yaşayacaktım. Yani benim dedelerim Orta Asya'da idiler. Orta Asya'da yaşayacaktık, burada da Bizanslılar yaşayacaktı. Bizi buralara getiren, buraların sahibi eden bu zihniyettir. Bu zihniyete karşı gelmek, ters gelmek küfranı nimet olur. Haksızlık olur. Fazilete yakışmaz. Efendim ben Allah'a inanıyorum, inanmıyorum. Şöyle de böyle. İster inan, ister inanma. İster mümin ol, ister kafir ol. Eğer şu beldenin ahalisinden isen. Sen tabii bir tahsil görmüşsün. O tahsil içinde senin söylediğin şeyi daha doğru tanıyorsun. Görsen benim gördüğümü, benim okuduğumu belki sen de iman edeceksin ama her ne olursa olsun buraları sana bağışlayan insanlara bir şükran borcun var, teşekkür borcun var. Bu Resulullah'a borcun var. Bu hadisi şerife karşı borçlusun sen. İstiklal Harbi'ni nasıl kazandık biz? Nasıl oldu bu kazanma? Fransızlar Maraş tarafını aldı. İtalyanlar Antalya tarafını aldı. Yunanlılar İzmir tarafını aldı. Efendim şunlar şuradan saldırdı, bunlar buradan saldırdı da. Nasıl yendik biz onları? Kazmayla, küreyle, ihtiyar neneler, nene hatunlar, bilmem neler, mermi taşıyarak, bilmem ne taşıyarak. Nedir bu milleti bu kadar böyle canlı tutan? İman, İslam, başka bir din olsaydı bu böyle olmazdı. Kafir bunu senden daha iyi biliyor. Kafir bu Müslüm, bu milleti ayakta tutan ruhun İslam ruhu olduğunu biliyor da İslam'dan ayırmak için yapmadığı iş, yapmadığı hile, döndürmediği dolap yok kafir. Bizi Müslümanlıktan ayırmak için. İşte biz bundan dolayı harbe gidiyoruz. Bundan dolayı biz Allah yolunda cihad ediyoruz. Bu hadisi şeriften dolayı Allah yolunda canımızı veriyoruz. Ben senin gibi safa sürmesini bilmez miyim yaşamasını? Benim de elimin altında zevkler, safalar olup da yan gelip yatmayı, meyveleri yemeyi, hüfürletmeyi, içmeyi, gezmeyi, tozmayı istemez miyim yani? Bilmiyor muyum? Duymadım mı öyle bir şeyi? Ama ben başka bir şeyi tercih etmişim. Ben Allah yolunda böyle hareket edersem daha çok sevap alacağım diye düşünmüşüm. Dedem de öyle düşünmüş. Dedemin dedesi de öyle düşünmüş. Ağlamışlar şehit olamadıkları zaman. Siperlerde hüngür hüngür ağlamış gaziler. Sakalından utanmadan şıpır şıpır gözyaşı dökmüş ağlamışlar. Neden ağlamışlar? Giriyorum giriyorum harbede bir türlü şehit olmadım. Nedir benim bu halim diye ondan ağlamışlar. Düşmandan korktuğundan ağlamamış. Niye şehit olamadım diye ağlamış. Keferimi ben zemzemle yıkamıştım. Boynuma doladım, başıma sarık diye doladım. Buraya geldim. Kaç çarpışmaya girdim çıktım bir türlü şehit olmadım diye ağlamış. Halid ibn-i Velid radıyallahu anh. Ashab-ı kiramdan Suriye'de Humus muydu, Hama mıydı? Karıştırıyorum. Orada camisi var Humus'ta. Caminin önünde efendim bir abidesi var. Abideye yazmışlar. Diyor ki benim şu vücudumda kılıç darbesi veya ok saplantısı veya mızrak yemesi olmadık bir karış yer yok. Vücudum harplerde aldığım yaralardan delik deşik demek istiyor. Yani vücudumun her tarafında bir şey var, yaralanma izi var. Ama işte gene yatağımda ölüyorum diyor. İşte gene yatağımda ölüyorum diyor. Bak o kadar harbe girmiş çıkmış, gene yatağımda ölüyorum diyor. Fela namet ayyunul cübena. Korkakların gözleri açılsın, uyumasın, gözlerini yummasınlar, gözlerini açsınlar. Bak insan Allah öldürmedi mi ölmüyor diyor. Bir İstiklal gazisiyle görüştük, ziyaret ettik de Kızıl Toprak'ta. Dedi ki Allah öldürmeyince insan ölmüyor. Ben dedi kıtalar arasında posta subayıydım dedi. Oradan oraya o kıtadan o kıtaya giderken kurşunlar etrafından vızıl vızıl vızıl vızıl uçar gider dedi. Ben de onlarla ünsiyet beyda etmiştim artık dedi. Yani öldürmeyince öldürmüyor işte Allah. Nasip ederse bir başka mazhariyet. Şehit oluyor insan. Ne mutlu. Sağ kalırsa gazi oluyor. Bir başka mazhariyet. İşte bizi bu toprakların sahibi yapan bu. E sadece biz ölmeyi mi bilmişiz, harp etmeyi mi bilmişiz? Hayır, bu iman bizi bu topraklarda şu insanlığı da yapma şeyine yöneltmiş. Han yaptırmışız, hamam yaptırmışız, yol yaptırmışız, çeşme yaptırmışız, hayır yaptırmışız, hasenat yaptırmışız. Binlerce konağında binlerce köle alıp, binlerce köle yetiştiren paşalar var. Bin tane köleyi konağında terbiye etmiş, yetiştirmiş, devlet hizmetine vermiş. Terbiye etmiş, yetiştirmiş, devlet hizmetine vermiş. Yani Süleymaniye Kütüphanesi'ne gir bak, neler yazmış ecdadımız. Etrafta eğer yıktırılmamış ise, tahrip olmamış ise, ahşaplar eridi, gitti. Ama taşların kimisinin kalıntısı var, ecdadın neler yaptığını gör. Yoksullar için aşhane yapmış, hastalar için hastane yapmış, deliler için tımarhane yapmış, insanlar için çeşme yapmış, hayır yapmış, hasenat yapmış, hayırın her çeşidi var. Zarafetin, edebin, terbiyenin, insaniyetin, merhametin her çeşidinin eseri var. Yani savaşta kahraman, suhta emsalsiz, arif, edip kimselermiş. Savaşta kılıç kullanırlarmış, suhta kalem kullanırlarmış. Öyle arif kimselermiş. Kalemiyle bir yazdığı zaman söylediği sözün altından bin bir türlü mana çıkıyor. Öyle zarif konuşurlar, öyle zarif yazarlarmış. Edebiyatlarını anlamak için dünyanın tahsilini yapmış olması lazım insan. Edeplerini, terbiyelerini, zarafetlerini anlamak için. Bir sözünün altında 90 tane düşündüğü incelik var. Vezni düşünür, kafiyeyi düşünür, edebi sanatları düşünür, tarih hesabı yapar, şunu yapar, bunu yapar. Onun bir cümlecik sözü altından kaç türlü mana çıkar. Öyle arif, öyle zarif insanlar. Buradan ordu yürüdüğü zaman Trakya tarafına köylerden küflü peynir toplarlarmış ordunun vazifelileri. Neden acaba? Küflü peyniri yaraya, kılıç yarasına ufalayıp şey yaparlarmış. Penisilin olduğu için. Avrupa çiçek hastalığından, çiçek salgını gelip de bir şehrin yarısını alıp götürdüğü zaman, çiçek salgınından kırıldığında bizim mahallemizdeki yaşlı neneler, başörtülü neneler çocukların kolunu çiz çiz çiz iğneyle üç çizgi yaparlarmış. Yani çiçek aşısı yaparlarmış. Bizim memlekette çiçek salgını olmazmış. Fatih zamanında göz ameliyatları yaparlarmış. Sen Süleymaniye'nin tekniğini az bir teknik mi sanıyorsun? Bak bugün bir sürü cami yapıyorlar. Dün anlattılar bir camiyi. Vaiz kürsüden çıkıp konuştuğu zaman tam karşısında durursan söz anlaşılıyor. Yanında durursan anlaşılmıyor diyor. Ama Mimar Sinan sesin muntazam gitmesi için caminin her tarafında nargile kokurdatmış. Fokur fokur fokur fokur fokur fokurdatıyor. Ses nasıl geliyor, nasıl gidiyor diye onu takip ediyor. Duvarın içine gizli küpler koymuş. Ağzı delikli. Ses yankılansın diye. Kandillerden çıkan isler bir yere toplansın diye havanın cereyanını hesaplamış da tam öyle bir yere öyle bir delik açmış ki caminin içindeki bütün hava dönüp dolaşıp o deliğin içinden süzülüp geçiyor ve bütün isi oraya topluyor. İşte böyle yani iki taraflı. Bu zarafeti, bu medeniyeti, bu güzelliği, bu hoşluğu İslam veriyor insana. İstersen İslam'ı al. İslam alınmış memleketlere bak. Bak 20. yüzyılın medeniyeti diyoruz ya hani edebiyata gelince, lafa gelince herkes bir sürü laf söylüyor. Şu İsrail'in Liban'da yaptıklarına bak. Şu Hristiyan falancistlerin efendim yaptıklarına bak. Bizim tarihimizde öyle bir şey yok. Biz yaşlı bir insana el kaldırmamışız. Kadına el uzatmamışız. Malla çoluk çocuğa dokunmamışız. Kim bizim karşımıza çıkıp bizimle mücadele etmiş, bizi öldürmeye kastetmişse onunla savaşmışız. Bunların hepsi bir medeniyet, bir kültür, bir terbiye işidir. Fakat bizim ecdadımızın öyle büyük bir talihsizliği var ki efendim bir düşmanlar tenkit eder, bir de evlatları tenkit ediyor şimdi. Düşmanın tenkidinden yanmazlar da evlatlarının da kendi karşılarına hasım olarak çıkıp da kendilerini anlayamamalarına çok yanar yakılırlar. Kemikleri çok sızlar yani. Ben şunlar için çarpıştım da öldüm. Şundan gafletine bak, cahilliğine bak der. Allah bize ve şu memlekette yaşayıp da İslam'a karşı olanlara insaf versin. İslam'ı görsünler doğru düzgün. İslam'dan korkuyor millet. Yani İslam merhamet dinidir, zarafet dinidir, edep dinidir, terbiye dinidir, başkasını düşünmek dinidir, başkasına iyilik yapmak dinidir, yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü, ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Aman kimsenin kalbini kırma, gönül Allah'ın evidir, Kabe gibidir, zihniyetine sahibiz. Biz her gördüğümüzde Hızır bilmişiz. Karşımız belki Hızır'dır filan diye önünde edeple durmuşuz. Öyle bir milletiz biz. İslam'dan bu. İslam gitti mi kültür, medeniyet, vicdan vesaire onların hepsini denedik. Yani istemezdik ama iyi de oldu denediğimiz hepsinin kofluğunu bir netice vermediğini anladık. Bizim bu devirde acaba bu hadis-i şeriften nasıl faydalanabiliriz devrimizde? Madem böyle Allah yolunda bir müddet durmak, cihat için bir müddet durmak, böyle 60 yıllık Allah'a hiç isyan edilmedik, 60 yıl ibadetten daha hayırlı oluyor. İşinizden bir rağbet gelmiyor mu böyle bir şeye? Geliyor. Nasıl olacak acaba? Bir harp çıksa da ben de hudutta dursam. Harbi temenni etmeyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama düşman saldırırsa geride durmayın. Düşman saldırırsa da ondan da kaçmayın. Yani sizden çıkmasın. Hiçbir devirde Müslümandan çıkmamıştır hüküm. Bizim Osmanlılar peki Balkanlarda niye hüküm ettiler düşmanlara? Hüküm etmediler. Bizim Osmanlıların yaptığı savaşların hepsi Haçlı seferleri karşısında müdafaa savaşıdır. Avrupa asker toplayıp hücum etmiştir. Ecdadımızın şeyini bilelim. Daima bu tarzda olmuştur. Daima sulhu teklif etmişlerdir. Sulh ve sükun içinde yaşamayı tavsiye etmişlerdir. İstemişlerdir. Öyle olduğu zaman anlaşmaya hiç bir halel getirmemişlerdir. Anlaşmaları daima karşı taraf bozmuştur. Zayıf olduğu zaman anlaşma yapmıştır. Biraz güçlenip kuvvetlenince anlaşmayı onlar bozmuştur. Benim hatırıma geliyor ki Allah yolunda bir müddet durmak da bir savaş. Savaş neden yapılıyor? İslam'ı korumak için, savunmak için yapılıyor. Müslümanları rahat ettirmek için yapılıyor. Kafire, zalime, kadredici kimseye, insafsıza, merhametsize fırsat vermemek için. Çünkü o içeri girdi mi ne ırz koyar, ne namus koyar, ne mal koyar, ne çocuk koyar, ne yaşlı koyar. Aksakallıların aksakalını kana bular. Başörtülü kadınların başörtüsünü kana bular. Çocukları küvetlere böyle üçer beşer doldurur. Görmediniz mi resimlerini Kıbrıs Harbi'nde? Şimdi bu bir müdafaa. Böyle olunca böyle oluyor. Pekala, o halde demek ki kaçmayacağız. Harp olursa şey yapacağız. Ama bir de düşman o kadar kurnazlaşmış ki bizim anlamadığımız şekilde de bizimle çarpışıyor. Bizim anlamadığımız şekilde de bizimle çarpışıyor düşman. Şimdi eski usul çarpışma, tarih kitaplarından bizim alıştığımız usul, düşman ordu çekip bizim üzerimize salıyor, geliyor, biz de kılıç çekiyoruz, kalkanımızı elimize alıyoruz, oklarımızı alıyoruz, çatır çutur çarpışıyor. Meydan savaşı oluyor. Ankara Meydan Savaşı, Muaz Meydan Savaşı, Nibolu Zaferi, bilmem ne zaferi filan. Hep böylesine alışmışız. Ama düşman bunu denemiş, denemiş, denemiş, muvaffak olamayınca o zaman demiş ki, ya bu adamları ben niye yenemiyorum? Adedim fazla, 200 bin kişilik orduyla gidiyorum, 60 bin kişi karşıma çıkıyor, gene yeniliyor. Bunun sebebi ne? İncelemiş ve adam bizim tarih kitaplarımızı, din kitaplarımızı, kültür kitaplarımızı, edebiyat kitaplarımızı tercüme etmiş. Bugün Almanca'da, Fransızca'da, İngilizce'de bizim tarihimizle, kültürümüzle ilgili neşredilen o kadar çok kitap vardır ki Harp İnkılabı'ndan sonra, Cumhuriyet'in ilanından sonra bizim neşrettiğimiz eserlerden daha fazladır. 60-70 bin tane eser yazmışlar İslam üzerine. Tasavvuf üzerine yazdıkları eserlerin haddi hesabı yok. İnsan başa çıkamıyor. Alacak her birisini 300 mark, 400 mark okuyacak yani ne dediğini başa çıkamıyorsun. Yığınla sel gibi böyle eser şey yapıyorlar, inceliyorlar. İncelemişler, incelemişler. Bizim gücümüzün, kuvvetimizin Allah'a has halis kulluk edip de ölümden korkmamakta ve cihatta olduğunu, dinimizde olduğunu görünce dinimizi bizden ayırma, bizi dinimizden ayırma gayret etmişler. O zaman bizim arkadaşımız, bizimle akraba olan şahıs onunla aynı masaya oturmuş, kadeh tokuşturmuş, dost olmuş. İngiliz dostum, aziz dostum, Mr. John bilmem ne, resimler şeyler, efendim Fransızla dost olmuş. O Fransız buraya gelmiş, hoş geldin. Bizimki oraya gitmiş, ahbap olmuşlar. Ondan sonra da onları bizim üstümüze salmışlar. Demek ki düşman bizi içten yıkmak için bizim enerjimizin enerji merkezini, kaynağını kurutuyor. Enerji kaynağı. Biz İslam'dan ayrılınca sudan çıkmış balığa döneriz. O köpek balığı, o bilmem balina, o bilmem koca koca denizlerde böyle herkesin korktuğu balıklar dışarı çıkınca ne oluyor? Uzanıp kalıyor. Yani biz de İslam'dan çıktığımız zaman bir gücümüz, kuvvetimiz kalmıyor. O halde buraya kadar bu sözlerde hiç itiraz yok, siz de kabul ediyorsanız, demek ki Allah'ın dinini korumak için de insanın gece gündüz gayret sarf etmesi, imanı korumak, kollamak için, imanı müdafaa etmek için, insanları İslam'a çekmek için veyahut Müslümanları kafirce duygulardan, düşüncelerden, inkardan, efendim zevkperestlikten, mesuliyetsizlikten, efendim afyonkeşlikten, bilmem çeşit çeşit hani onların şeyleri var, hippicilikten, şuradan buradan korumak için insanın çalışması, insanları şuurlu, pratik, böyle terbiyeli, edepli, dinine, milletine, tarihine bağlı insanlar olarak yetiştirmek için çalışmak da o da Allah yolunda bir cihattır. Çünkü düşman o silahla bize hücum ediyor. O halde bunu yapabiliriz. Hepimiz elimizden geldiği kadar İslam'ı korumak için, evlatlarımızı, kendimizi, yakınlarımızı, çevremizi, komşularımızı İslam'a bağlı tutmak için, İslam'dan koparmamak için, kopmuşları tekrar İslam'a uyandırıp bağlamak için gayret sarf edersek, umarım ki öyle o sevaba nail oluruz. Benim mantığım böyle çalışıyor. İnşallah Allah-u Teala Hazretleri dini korumak için böyle çalışanlara da o ecri ihsan eyler. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi vazifelerini müdrik kimseler eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ehdina ve vesıtna ilel hakkı ve ilel necati ve ilel tarikum müstakim. Bi hürmeti Resulükel Kerim. Allahümme belliğ ve evsul misle sevabı ma karakna. Nura ma televnahu. Ba'del kabulü minna bil fadlu vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ruhu seyyidina Muhammedin Mustafa. Ve ilâ ervâhi âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin zev-i sıdkı ve vefâ. Ve ilâ ervâhi cemî'i enbiyâike ve rusulüke ve evliyâike ve ulemâike ve sulahâike ve ehl-i ta'atike ve ehl-i kurbike. Ve ilâ ervâhi küllüm min sâdâtina ve meşâyihina sâdâtu turukul aliyyeti ecmâin. Ve ilâ ervâhi âbâina ve ümmehâtina ve ecdâdina ve ceddâtina ve sâir-i akribâina ve ahbâbina. Ve ilâ ervâhil fâtihîne vel gucâti vel mücâhidîne vel asâkiril muvahhidîn ve ashâbil hayrâti vel hasenâti ecmaîn. Kâfeten âmen. Ve ilâ ruhi İskender Paşa ve ilâ ervâhil medkûnîne civâle mescidihî ve ilâ ervâhi müezzinîhî ve eimmetihî ve hutabâihî ve cemâatihî. Ve ilâ ervâhil medkûnîne fî hâzihil belde. Allah ve ila ervahi sairil mü'minine vel mü'minati vel müslümine vel müslümati kâffeten âmmeten alâ merâkibihim. Allahümme nevvir merâkıdehum ve rabbih ervâhahum ve erba' derecâtihim ve zidhum nuran ve sürura ve erda'anna ve anhum ya rabbel âlemin. Allahümme erham ümmeten Muhammedin rahmeten âmme. Allahümme fercil kürebe an ümmeti Muhammed. Allahümme erham ümmeten Muhammed. اللهم أصلح أحوال أمة محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اكتب الصحة والعفو والعافية علينا اللهم هب لنا السعادة والسلامة والبشارة والإيمان وبهرمة أسرار سورة الفاتحة